Producent. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 23. Anna Kowalik-Drankati, zapraszam na serwis. Działa już 25 z 35 szpitali tymczasowych. W najbliższych tygodniach otwarte będą wszystkie. Do pomocy w czasie pandemii włączyli się strażacy ochotnicy. Roznoszą ulotki o szczepieniach przeciw COVID-19. Protestujący przed budynkiem administracji prezydenta Ukrainy wybili w gmachu okna i oblali go farbą. W najbliższych tygodniach otwarte zostaną wszystkie szpitale tymczasowe, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd chce zwiększyć liczbę dodatkowych łóżek covidowych o 8 tysięcy. Minister Niedzielski powiedział, że w tej chwili uruchomionych jest 25 z 35 szpitali tymczasowych. Jeżeli doliczymy, dzisiaj były uruchomione 2, w kolejnym tygodniu będą co najmniej 3 w Łodzi, na Śląsku i w innych miejscowościach, między innymi w Pyrzowicach, czyli na Śląsku, w Cieszynie, to jest cały katalog, więc prawdopodobnie ten tydzień zbliżający się i najdalej następny to będzie ten moment, kiedy wszystkie te szpitale tymczasowe będą już działały. Pierwsi pacjenci trafili dziś do szpitala tymczasowego w Radomiu. Szybkie uruchomienie placówki było ważne, bo w radomskim szpitalu specjalistycznym brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19, mówi pełnomocnik ministra zdrowia i szef nowej instytucji Andrzej Cieślik. Są już pierwsi pacjenci. W szpitalnym oddziale ratunkowym obecnie mamy 5 pacjentów covidowych, którzy zostali przyjęci. Za adaptację pomieszczeń i sprzęt zapłacił totalizator sportowy w sumie około 8 milionów złotych. Od dziś w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią. Do 9 kwietnia zamknięte są centra handlowe, instytucje kultury i hotele, a dzieci z najmłodszych klas wracają do nauki zdalnej. Jest nadzieja, że te obostrzenia pozwolą na spłaszczenie obecnej fali zachorowań na COVID-19, mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dodała, że są 2 sposoby na spowolnienie przyrostu zachorowań. Uodpornienie wrażliwej populacji, czyli jak najszybsze szczepienia i ograniczenie transmisji. Ograniczenie transmisji, czyli naszych kontaktów między sobą, które prowadzą do zakażenia. Więc mam nadzieję, że wprowadzone obostrzenia jednak zwolnią i spłaszczą nam te fale i nie zapobiegną oczywiście zakażeniu w jednym czasie, natomiast spowolnią ilość zakażeń. Dziś wykryto 26 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 349 osób. Strażacy ochotnicy pomagają ludziom w czasie pandemii. W weekend w małych miejscowościach i na wsiach roznoszą ulotki o szczepieniach przeciw COVID-19 oraz profilaktyce. To nasza powinność, mówi Roman Gadomski, komendant OSP w gminie Biesiekierz. No, rozwoziliśmy do skrzynek, do ludzi starszych i innych napotkanych zachowaniem dystansu, w maseczkach, w rękawiczkach. I każdy brał bardzo chętnie taką ulotkę i bardzo pozytywnie zostaliśmy odebrani i bardzo ludzie też nas za to chwalili, że takie coś robimy. W całym kraju strażacy ochotnicy rozdali już 1 000 000 ulotek. W najbliższych dniach rozdadzą ich w sumie 10 milionów. Protestujący w Kijowie przed budynkiem administracji prezydenta wybili okna i oblali gmach farbą. Zgromadzili się, by wyrazić poparcie dla niesłusznie według nich skazanego jednego z ukraińskich aktywistów. Protestujący na ulicy Bankowej w Kijowie oprócz wybicia szyb, uczynienia napisów na ścianach administracji prezydenta próbowali też podpalić budynek. Rzucano także petardy. Doszło do przepychanek z policją. Jak wyjaśniło MSW, policjanci nie używali zdecydowanych środków przymusu, aby nie dać się wplątać w prowokację, którą zdaniem resortu była akcja protestu. Demonstranci zebrali się w sprawie Serhija Sternenki, działacza prawego sektora z Odessy, którego sąd skazał na 7 lat pozbawienia wolności za porwanie miejscowego radnego. Aktywista nie przyznaje się do winy. On i część opinii publicznej uważa, że wyrok był motywowany politycznie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Trójce czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Lada chwila swoją walkę o Mistrzostwo Świata w bokserskiej federacji WBO w kategorii junior ciężkiej rozpocznie Krzysztof Głowacki. Jego rywalem i posiadaczem pasa mistrzowskiego jest Brytyjczyk Lawrence Okoli. Proszę trzymać kciuki. Więcej o tej walce w jutrzejszej trzeciej stronie medalu. Liczymy, że uda nam się porozmawiać z naszym pięściarzem. Teraz już futbol i koncert Roberta Lewandowskiego w Monachium. Strzelił 3 gole, wszystkie w pierwszej połowie, dokładnie w odstępie 21 minut i poprowadził Bayern do wygranej 4-0 ze Stuttgartem. Kapitan naszej kadry w tym sezonie Bundesligi zdobył już 35 bramek, czapki z głów. Schodzimy na ziemię. W PKO Ekstraklasie 2 bezbramkowe remisy. Najpierw Śląska we Wrocławiu z Wisłą Płock. Trenera gości Radosława Sobolewskiego na pomeczowej konferencji prasowej pytano, czy Wisła mogła to spotkanie wygrać. Myślę, że takim momentem na pewno była pierwsza połowa, gdzie mogliśmy się pokusić o strzelanie przynajmniej jednej bramki. Wtedy nie wiadomo, jakby się ten mecz potoczył. Natomiast w przebiegu całego spotkania myślę, że gdzieś ten remis jest wynikiem sprawiedliwym, chociaż podejrzewam, że ze strony Śląska gdzieś tam jest pewien niedosyt, grał u siebie, oczywiście napierał, zwłaszcza tą całą drugą połowę, a zwłaszcza w końcówce, więc zostawmy to już do oceny innym. Radiowym głosem przebieg spotkania skomentował Radosław Sobolewski, potem taki sam wynik zanotowano w meczu Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. Gole na szczęście były w Poznaniu w ostatnim dzisiejszym spotkaniu. Lech kompletnie niespodziewanie 2-3 przegrał z Jagiellonią Białystok, tą samą, która z 6 poprzednich spotkań w lidze 2 zremisowała i 4 przegrała. To jeszcze zajrzymy do Hiszpanii. Tu Real Madryt 3-1 pokonał na wyjeździe Celta Vigo i bierzemy się za siatkówkę. W plus lidze zaczęły się prawdziwe emocje. Na początek fazy play-off Trefl Gdańsk 3-1 pokonał Werwę Warszawa, a PGS z Krabełchatów w takim samym stosunku ograła Asę Kuresowie Rzeszów. To były pierwsze spotkania ćwierćfinałowe. Gra toczy się tu do 2 wygranych. W Tauron Lidze Pań w pojedynku Legionowi Legionowo z Radomką Radom mamy remis po 1. Dziś ekipa z Radomia zwyciężyła pod Warszawą 3-1. Kończymy narciarstwem alpejskim i premierowymi wygranymi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Petry Wlchowej i Aleksisa Panduro. Słowaczce do kryształowej kuli wystarczyła dziś 6. lokata w slalomie w finałowych zawodach w Lenzerheide w Szwajcarii. Francuz swój sukces przypieczętował zwycięstwem w slalomie gigancie. Tu stawiamy kropkę. Jutro pierwszy serwis sportowy po 15, po 17 wspomniana 3. strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 7 stopni na Podkarpaciu do plus 1 na wybrzeżu. Na zachodzie i północy pojawią się przelotne opady śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. Jutro przelotne opady śniegu przechodzące od Pomorza w deszcz ze śniegiem i deszcz. I od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Polarny w tropikach. Ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou desde que índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Acho que é bonito. soluçar de dor. W tropikach, w Trójce. Często zaczynam nasze audycje utworami brazylijskimi. Nie ma dnia, abym nie odkrywał tutaj dla siebie nowych brzmień. Zaczęliśmy dziś Canto das Tres Razas od Clara Nunes, słynnej brazylijskiej wokalistki, zmarłej przedwcześnie w 83 roku, w wieku zaledwie 40 lat. Do tego czasu zdążyła nagrać kilkanaście albumów, głównie w stylu samba. W tle słyszymy już Sandra da Sá w utworze Olhos Coloridos. Zaś przed nami gorący miks gdzieś pomiędzy folk, swing i afro. Zapraszam, Polarny w tropikach.

We'll be right back. JF. Boy, his background could be described as lower class. But his exceptional talent, his intelligence, his determination, and his social know-how have all brought him almost total acceptance among the people. W tropikach. ze mną. Polskiego Radia. carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sem a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Míticos del Ritmo. To taki żartobliwy projekt Willa Holanda, znanego także pod pseudonimem Quantic. To brytyjski producent mieszkający i tworzący od wielu lat w Kolumbii. Wcześniej zaś śpiewała dla nas Nazaré Pereira, Brazylijka, na stale mieszkająca we Francji, która swoją karierę wokalną rozpoczęła jeszcze w latach 70. Kończymy tę pierwszą godzinę przepięknym głosem Pat Thomas, urodzonym w Ganie w 1946 roku i nagrodzonym tytułem Złoty Głos Afryki. Przed Państwem utwór Odo Beba. Zaś po północy zapraszam na podróż w stronę disco i okolic. Z Brazylii gra dla Państwa cały czas Mike Polarny. Autopromocja. W